Hristos a înviat. Ioan, cel care scrie această epistolă, ne spune care este scopul acestei Evanghelii. Și tot ceea ce este scris în această Evanghelie este scris pentru ca noi să credem și crezând să avem viață veșnică. Scopul este ca atunci când citim aceste lucruri din Sfânta Scriptură, să credem și credința noastră să ne aducă în închinare înaintea lui Dumnezeu. Toma a fost adus de către Dumnezeu de la îndoială față de învierea lui, față de învierea Domnului Iisus, la o atitudine de credință și de închinare. Pentru că aceasta este menirea acestui pasaj și a întregii Evanghelii, ca Dumnezeu să lucreze în noi credință, iar această credință să nu rămână statică, să nu fie o credință doar a intelectului, ci să fie o credință care să ne proșterne înaintea lui Dumnezeu în închinare. Și în această dimineață aș vrea să ne uităm împreună la Scriptura aceasta și să vedem care sunt lecțiile pe care Toma ni le lasă nouă fiecăruia și, înțelegând aceste adevăruri, să avem și noi credința închinătoare înaintea lui Dumnezeu. În primul rând, aș vrea să analizăm îndoielile lui Toma și felul în care Toma își învinge aceste îndoieli. Cu toții ne confruntăm cu anumite tipuri de îndoială. Și am fi naiv dacă am spune că noi nu ne îndoim niciodată. Sau că în mintea noastră niciodată n-am avut semne de întrebare, de îndoială. Și cred că este un gest și este o atitudine de seriozitate atunci când punem întrebări. Este una să nu crezi și cu totul alta să pui întrebări. Este una să fii încăpățânat și să fii împotrivitor și cu totul alta este să te frămânți și să ai îndoiel, pentru că îți iei credința în serios. Cineva de la cateheză își cerea scuze pentru că pune întrebări și a spus nici vorbă de așa ceva. N-aveți de ce să vă scuzați, dimpotrivă, sunt bucuroși și suntem bucuroși atunci când sunt întrebări. Aș fi supărat dacă ați avea întrebări și nu spune, pentru că un om care este serios în ce privește credința este un om care își pune întrebări. Deci cu toții avem întrebări și nu numai Toma. Toma are o reputație destul de negativă, îi se spune Toma necredinciosul sau îndoielnicul, dar aș vrea să vă amintesc că toți ucenicii sunt vinovați de lucrul acesta. Singura diferență este că Toma și-a exprimat-o verbal și-a făcut-o public, dar toți. Citesc Luca 24:11, când spune cuvintele acestea, adică cuvintele că Iisus a înviat din morți, mărturia femeilor, mărturia că Iisus nu este mort, e viu, l-am văzut. Scriptura spune în Luca, cuvintele acestea li se păreau apostolilor cu ce? Basme și nu le credeau. Toți sunt vinovați. Toma a fost neinspirat și și-a exprimat public acest lucru și a fost etichetat de-a lungul veacurilor ca Toma necredinciosul, dar el reprezintă pe toți apostolii. Vedeți, sunt diferite tipuri de îndoielnici. Doar două în această dimineață. Sunt acei oameni care au îndoieli pentru a-și acoperi păcatele. Eu nu mă pocăiesc pentru că nu înțeleg cum e cu geneza. Eu nu mă pocăiesc pentru că încă nu am, nu știu cum e cu potopul, nu știu cum e cu soția lui Cain, nu știu cum e acolo în Apocalipsa, acolo încă nu. De aia nu mă pocăiesc. Am îndoiele, am întrebări. Sunt oamenii care își pun întrebări nu cu gândul să le, dacă îi dai un răspuns la întrebare, el va găsi alta. Îi răspund și la aia, o sau aia de încă 10. sunt acei oameni care au o falsă raționalizare. Ei pretind că sunt acei oameni care vor să înțeleagă, dar de fapt ei își pun singuri obstacole în calea credinței pentru că nu vor, de fapt, să se supună lui Dumnezeu. Problema lor nu este una intelectuală, ci este una morală a supunerii. Nu mă pocăiesc pentru că nu înțeleg, iar aceasta este o falsă problemă pentru ei. Și am întâlnit și cu siguranță că și dumneavoastră cunoașteți oameni care nu se pocăiesc pentru că au o problemă sau au o întrebare la care nimeni n-a reușit să le dea răspuns. De fapt, este dorința lor să trăiască în continuare în păcate. Iubesc păcatul mai mult decât pe Domnul. Unii însă au îndoiel și asta îi deranjează. Vor să creadă. Dar îi enervează faptul că în calea credinței lor au anumite obstacole, au anumite întrebări și asta îi deranjează. Aici, în categoria aceasta, intră Toma. Toma este sincer. Toma vrea să creadă. Toma este tulburat pentru că nu știe ce să creadă. Nu știe cine are dreptate. Și Toma este acel îndoielnic care are întrebări sincere. Am identificat în Scripturi 4 surse ale îndoielii lui Toma și sunt convins că aceste surse le putem identifica și în viața noastră. Și mă rog ca Domnul să ne dea harul și binecuvântarea de a înțelege aceste surse și aceste izvoare, ca odată înțelegându-le de unde vin îndoielile, să le putem dirui. Prima sursă posibilă a îndoielilor din mintea și inima noastră este eșecul personal plus personalitatea noastră. Eșecul personal plus temperamentul sau personalitatea fiecăruia. Toți, spuneam, i-au promis Domnului că îl vor urma până la moarte. Toți au stat la cina Domnului și au spus, nu, cine, te vândă cineva dintre noi? Oh, nu, mai nu sunt eu, noi cu tine vom merge. Toți au fost cei care au cântat cântarea și au mers. Toma este cel care a vorbit cu voce tare ceea ce ceilalți gândeau în mintea lor. Noi nu ne vom lepăda, gândea Ioan. Nici eu, spunea Iacob, nu mă gândesc. După ce a făcut Domnul cu viața mea și după ce am văzut cum să le lepădăm, nu, gândeau toți. Toma este, are temperamentul acesta de a păși, să spunem, Doamne, știu că ceilalți gândesc la fel, dar vreau să spun, noi vom muri cu tine, eu voi muri cu tine. Toma este optimistul din grup. Și vă amintesc o altă situație când Domnul Iisus vorbește despre a merge și de a-l trezi din moarte, vorbește despre moarte, despre înviere. Și la un moment dat Toma, înțelegând discursul acesta, se uită la ceilalți colegi ai lui, la ceilalți ucenici și ce le spune? Haide! Toma este cel care ia inițiativa și spune, dacă e vorba să murim, hai să murim cu noi, gata. Suntem martiri, mergem, orice se întâmplă cu Domnul nostru, mergem cu El. Extraordinar. Atenție însă că acolo unde suntem cei mai puternici, putem fi cei mai vulnerabili. Atunci când un optimist eșuează, șansele ca el să cadă într-o depresie și într-o descurajare adâncă sunt mai mari decât în viața pesimistului care întotdeauna spune, dar dacă se întâmplă ceva, dar dacă nu voi reuși, dar dacă. Înțelegeți? Am întâlnit în lucrarea pastorală oameni care întotdeauna sunt cu zâmbetul pe buze. Întotdeauna optimiști. Când te uiți de afară, spui, omul ăsta este extraordinar. Fie niciodată nu-i trist, niciodată, întotdeauna zâmbește, întotdeauna cântă, întotdeauna... Ele, când intră în birou, când intră în casă, când intră în biserică, când intră într-o sală, este extraordinar. Am întâlnit însă Și am aflat că aceste persoane însă sunt extrem de vulnerabile atunci când falimentează. Și este un sistem de apărare a acestor persoane de a-și ascunde dezamăgirea și îndoiala cu un zâmbet. Dar dacă te apropii, dar dacă vorbești, dar dacă se deschid, se vor prăbuși. Pentru că o sursă a îndoielilor din viața noastră este atunci când falimentăm și acel faliment este cuplat cu personalitatea noastră. Dau un alt exemplu de personalitate, perfecționiștii. Omul care vrea să facă ceva bine și o facă întotdeauna. Nu se joacă. Ori o face bine, ori nu face. Oamenii aceștia când falimentează, sunt terminați. Vine altul coleg, ori spune, măi, dar stai liniștit, că se mai întâmplă. El nu poate pricepe lucrul ăsta. Pentru că temperamentul lui, stilul lui de om perfecționist, omule, am zis că mor cu el. Și cum de-am putut să fug? Probabil că un alt ucenic ar fi zis, da, și ce e? Toți au fugit, acum hai, mergem mai departe, ne pocăim, vedem ce facem. Toma nu. Toma nu poate pricepe și nu poate trece ușor. Am zis că mor cu el. Ce-am făcut? Așa că, dragii mei, frați și surori și dragi prieteni, suntem creați diferit. Unii suntem mai pesimiști, alții suntem optimiști, unii suntem perfecționiști. Trebuie să știm foarte bine cum suntem și cum Dumnezeu ne-a creat și ne-a format și trebuie să ne cunoaștem și mai mult decât atât trebuie să vedem. Și să înțelegem că diavolul uneori va folosi personalitatea noastră pentru ca să ne ducă în descurajare, în dezamăgire, în îndoială și să ne facă vulnerabili. Acesta este, observăm în viața lui Toma, un prim izvor al îndoielii lui, eșecul personal, a falimentat, a zis și n-a făcut. Și aceasta a dus îndoială în viața lui. Al doilea motiv sau al doilea izvor al îndoielii în viața lui Toma este înțelegerea greșită a cuvântului lui Dumnezeu sau lipsa înțelegerii. N-a înțeles cuvântul lui Dumnezeu și de multe ori se întâmplă ca și noi să fim triși și să ne îndoim, să nu avem curaj, să nu avem acea bucurie a trăirii pentru că nu înțelegem cuvântul lui Dumnezeu și avem o percepție greșită a cuvântului. N-a înțeles cuvintele repetate de Domnul Iisus că El va merge la Ierusalim și ce le-a spus? Nu odată. De mai multe ori, va fi bătut, va fi bulit, va fi omorât. Și a treia zi, nu vi se pare clar mesajul? Un mesaj repetat. N-au înțeles. Și pentru că n-au înțeles mesajul acesta, când l-au văzut pe cruce și pus în mormânt și cu piatra și cu soldații acolo, li s-a terminat. S-au scufundat toate corăbile, lumea lor s-a terminat. Păi noi am crezut, amintiți-vă de cei doi ucenici, mergând, am crezut că El va întoarce lumea cu uite-te unde am ajuns, și terminat, și depresie, și triști, și îndoielnici. Pentru că n-au înțeles cuvântul lui Dumnezeu. Ioan 20:9. Atunci celălalt ucenic care ajunsese cel din tâi la mormânt a intrat și el și a văzut ce a văzut și Petru și a crezut. A crezut că mormântul e gol, căci tot nu pricepeau că după Scriptură Iisus trebuia să învieze din mormânt. Nu pricepeau lucrul ăsta. De aceea cred că o sursă a îndoielii în viața noastră este înțelegerea greșită a cuvântului sau lipsa înțelegerii. O altă situație este atunci când Domnul Iisus a vorbit despre trupul Lui, despre suferință, despre sânge, despre jertfă. Și Ioan relatează că mulți din ucenicii Lui, după ce au auzit aceste cuvinte, au zis vorbirea aceasta este prea de tot, cine poate să o supere? Și Domnul Iisus un pic mai târziu le spune sunt unii dintre voi care nu cred. Știu asta. Sunteți aici lângă mine, dar nu credeți. Și când le-a zis lucrul acesta, Ioan consemnează și ne spune că mulți, din clipa aceea, mulți din ucenicii lui s-au întors înapoi și nu mai umblau cu el. Unii și în viața și astăzi sunt unii care intră în îndoială și în necredință pentru că n-au înțeles cuvântul. De exemplu, unii au impresia că atunci când se pocăiesc, toate lucrurile vor fi roze, toate lucrurile vor fi, mai ales dacă m-am ascultat încă vreo 2-3 din ăștia cu predicatori din aceștia ai prosperității, te pocăiești, Domnul te binecuvântă, imediat îți dă și mașină, imediat îți dă și apartament, imediat îți vindecă și boala, imediat îți dă tot, pentru că Domnul e atât de încântat că tu te-ai pocăit, încât ca să nu te piardă, te bombardează cu atâtea binecuvântări. Și unii înțeleg că asta e pocăința. Și la două luni de pocăință, când dau de un necaz, s-a terminat. De ce? Pentru că n-au înțeles cuvântul. Pentru că n-au înțeles că atunci când Domnul le-a spus, cine nu se leapă de sine și nu-și ia crucea, nu-i vrednic de mine. Dacă așa au făcut cu mine, așa vor face și suferiți. Am suferit ca să vă dau un exemplu, să suferiți și voi. Și dacă nu înțelegem, vom fi imediat loviți de îndoială și de necredință. Al doilea izvor, al doilea motiv al îndoielii este acesta, înțelegerea greșită a cuvântului. Al treilea motiv este dezamăgirea personală și șocul că Domnul lui suferă. Dezamăgire personală și șoc că Domnul Mântuitorul, Stăpânul lui, Fiul lui Dumnezeu, suferă. Vom vedea după masă, dar vreau să doar să subliniez în această dimineață că Toma, observăm din Scriptură că face o fixație cu anumite elemente sau detalii. Ce vrea Toma să vadă? Și asta ne arată că Toma a fost atât de șocat uitându-se la Domnul de anumite lucruri. Ce l-a șocat pe Toma? Semnul? Toma face o fixație cu semnul cuilor din mâini și din coastă. El n-a putut trece peste șocul acesta. Îl imaginez pe Toma fiind paralizat. Că cel care a făcut minuni, cel care l-a înviat pe Lazar, cel care a liniștit furtuna, cel care a înmulțit pâinea și peștele, este bătut în piroane, în mâini și o sulită este străpunsă în coasta lui. Toma nu poate să-și revină. De aceea are o singură dorință. Vreau să pun mâna acolo. De multe ori ni se întâmplă și nouă să fim loviți de îndoială din cauza unui șoc. Ceva ce n-am crezut că se va întâmpla cu noi. Toma nu și-a imaginat, pentru că n-a înțeles cuvântul, dar nici el nu și-a putut imagina că acest Domn, acest Fiul de Dumnezeu, poate să sufere în halul acesta. De aceea a ajuns atât de dezamăgit. Noi avem în viață uneori, ajungem în anumite momente când nu înțelegem de ce Domnul, cum de s-a întâmplat lucrul acesta. Mai ales atunci când se întâmplă ceva grav sau dramatic cu cineva drag din familie. Ne întrebăm, dar cum de s-a întâmplat asta? Dar nu mi-am imaginat vreodată că voi trece pe aici. Și asta poate fi o sursă de îndoială. O a patra sursă de îndoială în viața lui Toma și poate fi și în viața noastră, este izolarea de ceilalți credincioși. Izolarea de ceilalți credincioși. Nu știm motivul absenței lui Toma atunci când Domnul se arată cu ucenicilor. Probabil că este supărat, dezamăgit, probabil că este deprimat de tot ceea ce a văzut, de șocul, de tristețea că l-a vândut pe Domnul, el care a spus cu voce tare că îl va urma și că va muri, este oricum trist și se duce în brlogul lui să-și lingă rănile și nu este împreună cu ucenicii atunci când Domnul se arată. Și iubiții mei, frați și surori, chiar dacă uneori vom fi răniți. Pentru că și dumneavoastră, la fel ca și mine, vom avea momente când în viața bisericii, în viața de umblare cu Domnul, vom fi răniți. De anumite circunstanțe, de anumite frați, de anumite surori, de anumite lucruri din viața noastră, vom fi dezamăgiți, vom fi răniți, vom fi supărați. Chiar dacă ceilalți ne pot răni, chiar dacă suntem într-o situație de supărare și de deprimare, avem nevoie unii de alții. Avem nevoie de închinarea colectivă. Avem nevoie de învățătura pe care o primim împreună la casa lui Dumnezeu, la întâlnire. Observați un detaliu și cu aceasta vreau să mă apropii de sfârșit. La sfârșitul acestui mesaj. Vom continua, dacă Domnul ne ajută. Observați un detaliu. Când îi se arată Domnul lui Tom? Când Toma hotărăște să meargă la întâlnire. Când Toma este împreună cu ceilalți, Domnul îi se arată și lui. Oare de ce nu i s-a arătat că era singur? A fost atâtea zile singur. De ce Domnul nu i-a făcut hatirul ăsta acolo în bârlogul lui să îi se arate, să spună: Domnul, ce faci tu aici? Domnul îi se arată lui Toma și spune: Toma, ai venit? Unde ai fost? Joia trecută unde ai fost? Unde ai fost? Unde ai fost duminica trecută? Dar ești aici. Extraordinar. Toma, acum am pentru tine ceva. Și Toma îl vede pe Domnul și Domnul dialoguează cu el și Domnul îi vorbește și Domnul îl schimbă și Domnul îi transformă perspectiva, îi schimbă vederea, îi schimbă inima, îi schimbă perspectivele la întâlnirea cu ceilalți ucenici. Și cred că lucrul acesta este foarte important pentru fiecare dintre noi. Oare am trecut noi prin eșecuri personale care să ne întristeze, să ne rănească? Oare nu cumva personalitatea noastră este vulnerabilă în fața îndoielilor? Ar trebui să veghem, ar trebui să spunem: Doamne, ajută-mă să înțeleg, ajută-mă să mă încred mai mult în Domnul. Și uneori trebuie să ne ancorăm și să înțelegem că acolo unde suntem puternici, dacă suntem optimiști, dacă suntem curajoși, dacă suntem oameni care vedem lucrurile numai pozitiv și mereu, trebuie să veghem că acolo pot apărea cele mai adânci și cele mai usturătoare căderi ale noastre. Oare nu cumva suntem triști sau suntem îndoielnici pentru că nu înțelegem cuvântul? Oare nu cumva sunt anumite lucruri sau învățături din cuvânt pe care nu le știm? De aceea ne întristăm, de aceea uneori ne supărăm pe Dumnezeu și îi spunem: Doamne, dar Tu mi-ai promis că orice voi cere, îmi vei da. Atenție, dezamăgirea ta are de-a face cu înțelegerea cuvântului. Nu fi supărat pe Domnul și nici pe tine, că știu eu, te gândești că lui ăla de ce îi dă și ție. Nu, trebuie să înțelegi cuvântul. De aceea e foarte important să studiem, important să citim, important să punem întrebări clarificatoare pentru cuvânt, pentru că asta aduce încredere și bucurie în viață. Oare nu cumva dezamăgirile personale sunt cauza îndoierilor și a necredinței? Din păcate, cunosc persoane care n-au mai venit la biserică pentru că Domnul nu le-a răspuns la rugăciune. Sau nu mai vin la biserică pentru că au venit la biserică, au cerut ajutor și frații n-au răspuns cum se aștepta el și din momentul a zis: eu am renunțat la pocăință. Dacă ei au făcut asta. Ieri, împreună cu fratele Petrică Beșleagă, am slujit și vă mulțumesc pentru rugăciuni, am slujit la penitenciarul din Bârcea, am stat de vorbă cu cei de acolo și am răspuns la întrebări și am studiat Biblia și în discuțiile și în dialogul nostru era un domn acolo condamnat ani de zile și în final a ajuns la comisia de eliberare. Și a dus la comisie și comisia i-a dat amânare. Încă nu știu câte luni. Și ceilalți colegi îl așteptau cu sufletul la gură să vadă când intră el în celulă, cu ce reacție va intra. Și când au venit, când a intrat în celulă, el a intrat zâmbind și a spus, slăvit să fie Domnul, mi-a dat amânare. Și ăștia la alții au rămas șocați. Ei n-au mai văzut un deținut care să vină înapoi de la comisie primind amânare cu zâmbetul pe mână. De obicei se întâmplă alte lucruri. Păi de ce zâmbești? De ce ești bucuros? Au sărit toți pe el. Pentru că Domnul mă ține aici, pentru că aici este locul în care eu trebuie să mă întorc la el. Mai are cu mine ceva de lucru? E locul cel mai potrivit pentru mine. Și mărturiseau ceilalți și îmi spuneau și mă spuneau, zice, e o mărturie pentru toți. Felul cum el a înțeles o dezamăgire personală, un eșec, nu l-a dărâmat, ci din potrivă, a înțeles planul lui Dumnezeu, a înțeles ce are Domnul cu el. Oare nu cumva suntem supărați, dezamăgiți, îndoielnici, pentru că lipsim de la biserică? Cum ar fi dacă ai venit într-o duminică dimineață și pe hol te-ar aștepta frații, te așteaptă frații, surorile și te-ar întreba, n-ai fost joia trecută la biserică, a fost cel mai extraordinar serviciu divin, a fost Domnul cu noi. Cum te-ai simțit? Încurajat? Oare nu cumva suntem și noi ca și Toma dezamăgiți, răniți? Și în loc să căutăm pe Domnul și în loc să așteptăm ca Domnul să ne vorbească prin întâlnirea bisericii, prin cântările cântate comune, prin cântarea corului, prin învățătura de la mesaj, oare nu cumva ne izolăm și asta creează în noi mai multă amărăciune, mai multă îndoială, mai multă necredință? Mă rog ca Domnul să ne ajute să identificăm sursa îndoielii viața noastră și cu ajutorul Domnului să înțelegem ce trebuie să facem ca să avem o viață de credință și de încredere în Domnul nostru înviat din morți. Amin. Amin. Vă rog să ne ridicăm la rugăciune. Și harul Domnului nostru Iisus Hristos, iubirea Tatălui din cerul și părtășia Duhului Sfânt, să fie și să rămână cu fiecare dintre noi de acum și în vecii vecilor. Amin. Amin. Binecuvântat.